Tarczyca dba o mnie, a Endokrinol dba o tarczycę. Endokrinol. W trosce o tarczycę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 2 sierpnia, minęło 20. Anna Zaleśna-Sawera, zapraszam na serwis. Są wyniki sekcji dwojga osób, które ratowały dziecko na Jeziorze Mikołajskim. Prezydent kieruje do Trybunału Konstytucyjnego nowelę ustawy o KRS. Uwolnieni rosyjscy opozycjoniści dziękują kanclerzowi Niemiec za udział w negocjacjach. Utonięcie było przyczyną śmierci osób, które próbowały ratować dziecko na Jeziorze Mikołajskim. Tak wynika z sekcji zwłok kobiety i mężczyzny, które chciała wydobyto w środę. Zarazem sekcja nie dostarczyła dowodów na jakiekolwiek udział osób. Czynności oczywiście są prowadzone nadal przez funkcjonariuszy policji. Przez utrzymanie są świadkowie. Szukamy również innych potencjalnych jeszcze osób, które mogły widzieć to zdarzenie. Jak mówi rzecznik prokuratury w Olsztynie Daniel Brodowski, śledztwo dotyczy wypadku w ruchu wodnym ze skutkiem śmiertelnym. We wtorek w miejscu, w którym łączą się jeziora Mikołajskie, Śniardwy i Bełdany, z łodzi wypadła ubrana w kamizelkę ratunkową 4-letnia dziewczynka. Rodzice wskoczyli do jeziora, ale zniknęli pod wodą. Dziecko całe i zdrowe wyciągnęli z wody przepływające w pobliżu żeglarze. Prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego nowelę ustawy o KRS. Według Andrzeja Dudy przepisy noweli budzą wątpliwości konstytucyjne, a tak ten krok ocenia konstytucjonalista profesor Marek Chmaj. Działanie prezydenta było przewidywalne. Wykorzystał mechanizm ustrojowy, który mu przysługuje, po to, żeby tak naprawdę tą ustawę zamrozić. Prezydent zdecydował o wysłaniu nowelizacji ustawy do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej, to znaczy bez uprzedniego jej podpisania. Rosyjscy opozycjoniści, którzy zostali uwolnieni podczas wczorajszej wymiany więźniów między Zachodem a Rosją, dziękują kanclerzowi Niemiec za udział w negocjacjach. Andrii Piwowarow, Ilja Jaszyn i Władimir Karamurza podczas konferencji w Bonn jednogłośnie ocenili, że bardzo trudna musiała być decyzja o uwolnieniu w zamian Wadima Krasikowa, skazanego za zabójstwo na terenie Niemiec na zlecenie rosyjskich służb. A wiem, że to była trudna decyzja dla niemieckiego rządu. W demokracji decyzje zawsze są trudne, a w dyktaturach łatwe. Ale to odróżnia demokrację od dyktatury, że ta pierwsza najwyżej stawia ludzkie życie, powiedział Władimir Karamurza. Rozumiem ten trudny etyczny dylemat, z którym mierzył się kanclerz Scholz. Powiedziałem mu to wczoraj osobiście, mówił z kolei Ilja Jaszyn. To była największa we współczesnej historii wymiana więźniów między Rosją i Białorusią a Zachodem. Zachodnie państwa uwolniły 10 osób, a Rosja i Białoruś 16 więźniów politycznych. Słowackie Ministerstwo Spraw Zagranicznych domaga się, by Komisja Europejska chroniła interesy państw członkowskich. Resort zareagował w ten sposób na odpowiedź Brukseli w sprawie skargi na Ukrainę. Słowacja i Węgry domagają się podjęcia działań wobec Kijowa, bo ten wstrzymał tranzyt ropy z rosyjskiego koncernu Łukoil. Komisja Europejska uznała, że wstrzymanie dostaw ropy nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla Słowacji i Węgier i wystosowała do nich dodatkowe pytania. Wiceszef komisji Valdis Dombrovskis zwrócił uwagę, że oba kraje mogą pozyskiwać surowiec z innych źródeł. Z propozycją zwiększenia dostaw z terminala nad Adriatykiem zgłosiła się Chorwacja. Szef węgierskiej dyplomacji Peter Szijjártó uznał, że Chorwacja nie jest wiarygodnym partnerem w transporcie ropy, bo po rosyjskiej inwazji na Ukrainę zwiększyła opłaty tranzytowe. Z kolei słowacki minister spraw zagranicznych Juraj Blanár oświadczył, że Chorwaci nie przedstawili szczegółów propozycji, w tym ceny surowca. Dodał, że Bratysława szuka innych rozwiązań na wypadek bezczynności Komisji Europejskiej. Wojciech Stobba, Polskie Radio. Około 15 tysięcy wniosków o wyłączenie ze strefy czystego powietrza trafiło do tej pory do Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie. Złożyli je właściciele aut, które nie spełniają norm emisji spalin przewidzianych dla strefy, ale do końca 2027 roku są zwolnieni ze spełniania wymagań. Dotyczy to seniorów oraz osób mieszkających i płacących podatki w stolicy. Większość wniosków, bo 12 tysięcy, zgłoszono przez internet, mówi rzecznik warszawskiego ZDM-u Jakub Dybalski. Mamy specjalną stronę, która jest stroną informacyjną, jednocześnie stroną, na której jest coś w rodzaju kalkulatora, czyli takiego prostego panelu, w który wpisuje się rok produkcji auta, paliwo na jakie jeździ, od razu nam wyskakuje informacja, czy może wjechać do strefy, czy nie może. Jeśli nie może, to potem jest możliwość złożenia wniosku o wyłączenie. Pierwsza w Polsce strefa czystego transportu została wprowadzona w Warszawie 1 lipca. Obejmuje większość Śródmieścia i fragmenty sąsiednich dzielnic Woli, Ochoty, Pragi Północ i Pragi Południe. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Daria ze Śląska. Część druga sesji ze studia im. Agnieszki Osieckiej w pierwszej trójce w kolejny piątek. Ano o festiwalu nam lunęło, a nawet błyska i grzmi. Może to przelotne. A poza tym festiwal się takich rzeczy, jak wiadomo, nie boi. Dziś na festiwalu o 17.20 wystąpił zespół Zachwyt Oświęcimska. Grupa zachwycona, zafascynowana shoegazem. Zakreślę na tablicy paznokciem zamiast krewy. Rysuję, zmazuję, piszę, niszczę plan. Lepiej pójdę spać. Mocno grzmi i mocno leje. To jest chyba zawsze najgorsza rzecz, jaka może zdarzyć się szefowi festiwalu. Artur Rojek umówił się z nami na rozmowę. Ja tak wypatruję, czy przyjdzie, bo jeżeli nie, to jest absolutnie usprawiedliwiony. Miejmy nadzieję, że to przejściowe, bo niebo się troszeczkę nam zasnuło niestety. No, ale dajemy radę. Okej. Wróćmy na listę. Artur na pewno dołączy. Kwiat Jabłoni w tym tygodniu spada, a o 4 pozycje awansują Wolne Duchy Miejskiego Grania Orkiestra. To jest pozycja 12. Tak jakby nie było jutra, tak jakby nie było. co mi dasz, twój numer na serwetce. Mój o tobie będą grać, niech się dowie cały świat. Zarzucają las, co kowboje, każdy biegnie do ciebie jak zły. Nowe pomysły na tatuaże, każdy ze mną zostanie jak ty. Czekamy cały rok, żeby tutaj wrócić jak lato, gdzie tańczą. Jak dzieło sztuki, kosmos to nasz sufit, nie możemy odpuścić. Tak jakby nie było jutra, tak jakby nie było jutra. Tańcz jakby nie było jutra, tak jakby nie było jutra. I dotarł do nas Artur. Jedna z gorszych rzeczy, jakie się może zdarzyć człowiekowi festiwalu, prawda? No, dobry wieczór. Mam nadzieję, że to tak, że tak powiem... Postraszy. Tak, tak. No, na szczęście nie jest to jakiś taki heavy rain, więc... Umówmy się, że deszcz to jest element festiwalowy też. Bardzo często jest wpisany w jego poetykę. Artur, jak się w tym roku czujesz? W pierwszym dniu, kiedy rozpoczynasz. Udało się wszystko, co się miało udać? Tak, wszystko się udało. Dopisali ludzie, wszystko jest okej. Okay. Do niedawna była bardzo fajna pogoda, teraz jest trochę gorsza, ale za chwilę będzie znowu fajna. Więc tak, tak, wszystko jest okej. Okay. Natomiast ja to się zawsze czuję tak samo. Jak się zaczyna, to... to już myślę o tym, co w następnym roku miałbym zmienić, więc chodzę, fotografuję i robię notatki. No i taki mam wolny jakby moment wejścia w to wszystko. W sensie wiem, obserwuję, że wszystko się już jakby toczy, wszystko się już zaczęło i tak dalej. Koncert za koncertem, super, super opinie publiczności i tak dalej. Świetny występ artystów. Ale zanim wejdę w to i tam zacznę funkcjonować też troszeczkę tak bardziej na zewnątrz niż tutaj wewnątrz, no to trochę mija czas. A na ile ci zaburzyło takie postrzeganie OFA jako takiego rocznego cyklu robienia Great September? No bo to się nagle wskoczyło jako młodsze dziecko trochę, nie? To znaczy nie tyle zaburzyło, co zintensyfikowało zajęcie. Nie ma tego momentu, w którym sobie myślisz, ok, skończył się off i teraz masz chwilę przerwy, możesz odetchnąć, tylko skończył się off i nie masz tej przerwy, nie możesz odetchnąć, bo masz w głowie, że w połowie września jest kolejny festiwal, więc ta świadomość gdzieś tam z tyłu głowy cały czas funkcjonuje i to jest taka różnica. Natomiast nie wyjeżdżasz na wakacje po offie po prostu. To znaczy wyjeżdżam, ale ze świadomością, że muszę, że tak powiem, nie mogę się oderwać jakby w 100%. Wyjeżdżam z komputerem i jestem na wakacjach, ale z drugiej strony jestem też w pracy. Ale podtekst trochę merytoryczny był też w pytaniu, czy mając Great September trochę inaczej programujesz off o tym. Wiesz co, myślę, że dzięki Great September mam bardziej głębsze spojrzenie w młodą polską muzykę i to mi na pewno dużo daje. Dzięki temu akurat w tym roku pojawiają się tacy artyści, a nie inni. I to jest przede wszystkim. Myślę, że to jest bardzo ważny aspekt dla festiwalu, który się odbywa po raz 17, a który funkcjonuje 19 lat. Słuchaj, z rzeczy, ja nie wiem nawet, bo być może czegoś nie pamiętam, nowe, które mnie dzisiaj zachwyciły, to jest tłumaczenie migowe piosenek. To jest rzecz absolutnie niesamowita. No, to jest ekstra. W ogóle to jest pomysł Blika, czyli naszego nowego partnera, który jest z nami od tego roku i będzie z nami przez następne kilka lat. No, jeżeli partner, sponsor przychodzi z takim pomysłem, że chce pokazywać siebie przez taką ideę, jak właśnie tłumaczenie na język migowy tekstów, piosenek artystów, którzy tam występują, a jednocześnie też wprowadza taką opcję jakby typowania, czyli jakby propsowania tych artystów z użyciem Blika, kto im się najbardziej podobał i zbierania jakby funduszy na fundację, która zajmuje się osobami głuchoniemymi, no to to jest w ogóle idealna sytuacja. Jeżeli ktoś przychodzi z taką ideą, no to dla nas super. Zresztą od lat zawsze namawiamy wszystkich naszych partnerów, że jeżeli są na OFF-ie, to żeby nie traktowali tego festiwalu tak samo jak wszystkie inne eventy, gdzie się pokazują, tylko żeby mieli tą świadomość, że tu jest trochę inna publiczność, czegoś innego oczekuje i to na pewno nie tylko dla publiczności, ale też dla nich jako partnerów, sponsorów zawsze będzie lepiej. Dla tych, którzy tego nie widzieli i tak trochę się zastanawiają, jak to wygląda, no to wygląda niesamowicie, bo to nie jest wyłącznie tekst piosenki. Te fantastyczne dziewczyny, które robią tłumaczenie na język migowy, w zasadzie w partiach instrumentalnych też pokazują. Pokazują, co się tam dzieje, to znaczy próbują tą muzykę też opowiedzieć. Tak jak to jest w filmach. To jest niesamowite, bo to dodaje zupełnie jakby innej wartości. Bardzo często to one przyciągają głównie wzrok publiczności, a nie artystów. No, ja bardzo się z tego cieszę. To jest w ogóle ekstra i cieszę się też, że pojawiają się tam tacy, a nie inni artyści. Niektórzy pojawiają się tam po prostu jako ze swoim pierwszym koncertem. Niektórzy, jak na przykład Dominika Płonka, pojawia się tam ze swoim drugim koncertem, bo jeden gra na regularnej scenie OFF-a. I myślę, że po tej edycji, kiedy widzimy, jak ktoś super się przyjmuje, line-up w następnym roku już będzie budowany jeszcze bardziej, że tak powiem, za większym zaangażowaniem. Ustawiłem w tej chwili Lejsa Wisaw po tobie. Domyślam się, że prywatnie to dla ciebie jest jeden z tych momentów tego festiwalu, prawda? Wiesz, ja bardzo długo o nich zabiegałem. Oni rzadko tutaj, że tak powiem, gdzieś o nas się ocierali. Mijały lata, aż wreszcie w tym roku udało się. Mega się z tego cieszę. To jednak jest kultowy, alternatywny band, który funkcjonuje na amerykańskim rynku od lat, cieszący się no, taką mega estymą wśród fanów. Zawsze to jest super, przynajmniej dla takiego festiwalu jak OFF, który pokazuje z jednej strony zespoły młode, z drugiej strony zespoły legendarne, mieć kogoś takiego w line-upie i finalnie się cieszę, no to jest ekstra. Jest kilku takich artystów jeszcze, których tu nie było, a których bardzo chciałbym mieć. Dziękuję, że wpadłeś. Idź zobacz, czy to, co jest suche, dalej jest suche, co powinno być suche. No i co, powodzenia, bo to pierwszy dzień. Dziękuję bardzo dziękuję za powodzenie I cieszymy się, że znowu tu jesteśmy. Ja też się cieszę. Do zobaczenia i do usłyszenia. We'll be right back.

Optymizm Artura Rojka, że zaraz przejdzie deszcz. Należy mu wierzyć ostatecznie z szefem tego festiwalu, choć na razie nic na to nie wskazuje. Dwie nowości. Zupełnie nowa muzyka od zespołu Bad Bad Not Good, zespołu, który był przy narodzinach pierwszej trójki, bo grał tuż obok. Best Left Unsolved.